6-osobowy zespół z Londynu Majsza. Szkoda tylko, że mamy jeden długogrający krążek wydany w 2018 roku There is a Place i dwa lata później mały singiel z dwoma utworami Open the Gates i to właśnie muzyka z tego singla wybrzmiała przed chwilą. Może panowie i panie siedzą w studiu i właśnie coś tworzą? Trzymamy kciuki, aby więcej muzyki od zespołu Majsza dotarło do nas, czyli do słuchaczy jazzu, tego brytyjskiego. Choć teraz przeniesiemy się do Tel Awiwu. Tam żyje, tworzy i nagrywa płyty Sefi Zisling, bardzo popularny tam muzyk i jego trąbka, bo to jego główne narzędzie pracy, zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu miłego odbioru i dobrej nocy, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Thank you.